ja, daar kan ik me niet meer herinneren. Kun je je die foto nog herinneren? Bovenop de grote toren met Toon? Nooit gezien. Zo zie je nog wat? Hoe gingen jullie met meneer Maas de toren op? Zo, hier. Dat is oom Toon uit Amsterdam, met tante Agnes, op de tandem. Daar zijn wij ook nog geweest, hè? Oom Toon, die kent zeker van de grote gezinnen. Ja.